8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Mariupol is het Russische leger bezig met het mobiliseren van burgers. Ze moeten meevechten met de Russen, schrijft de gemeenteraad van de stad op Telegram. Sinds de inname van Mariupol is de raad in ballingschap. Inwoners van de stad die zijn achtergebleven zouden het nieuws hebben gemeld. Rusland blijft met nieuwe methoden Oekraïnse burgers vermoorden, zegt de burgemeester van de stad volgens de gemeenteraad. De Russen hebben Mariupol in mei vorig jaar ingenomen. In Spanje was het in april nog nooit zo warm als de afgelopen maand. Volgens de Spaanse Weerdienst was de gemiddelde temperatuur dag en nacht 14,9 graden. Dat is 3 graden boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Vooral aan het einde van de maand was het erg warm. Op veel plekken kwam het kwik boven de 35 graden. Ook viel er in Spanje in april extreem weinig regen. Volgens wetenschappers zijn de hoge temperaturen het gevolg van de klimaatverandering. De Europese Commissie wil sancties opleggen aan Chinese bedrijven die apparatuur leveren aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft de krant The Financial Times. Op de sanctielijst staan 7 Chinese bedrijven die aan Rusland materiaal verkopen dat in wapens kan worden gebruikt. De 27 EU-lidstaten stemmen deze week over het voorstel. Om nieuwe sancties in te stellen moeten alle lidstaten voorstemmen. Peking heeft al gezegd dat het zich zal verzetten tegen strafmaatregelen. De Eredivisie CV en de 18 voetbalclubs stellen het besluit over de uitzendrechten van het Eredivisie voetbal uit naar 5 juni. Het leek erop dat ESPN de rechten in handen zou houden, maar met een bod van 160 miljoen euro per jaar. Maar KPN, T-Mobile, Vodafone Ziggo en Delta boden nog 20 miljoen meer. Ze wilden dat hun bod nog eens goed zou worden bekeken. En dan nog het weer. In het oosten en noordoosten nog een paar buien met kans op onweer. Op andere plekken meer bewolking. Vannacht gaat het in het westen regenen. Het is dan een graad of 12. Ook morgen bewolking en veel regen. Bij matige zuiden tot zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De inspectie presenteert deze week de staat van het onderwijs. Een jaarlijks rapport over hoe het gaat op onze scholen. Want wat is de impact van een al langlopend tekort aan leraren? En de 4 jongeren beheerst inmiddels de basisvaardigheden rekenen of taal onvoldoende in ons land. Dat was zo'n 10 jaar geleden nog 1 op de 10. Bij mij te gast is schooldirecteur Geeske Pol. Goedenavond. Goedenavond. Geeske, we staan met de NPO Radio 1 bus bij het schoolplein van basisschool In het Veld in Zaandam. Jij hebt hier de leiding. Het is nu heel rustig, maar normaal gesproken is het hier natuurlijk gevuld met kinderen. Zeker, zeker, ja. Hoeveel kinderen zitten hier op de school? Hier zitten er ongeveer 165. 165, ja. En ik zie leuke muurschilderingen ook naast ons bij de bus. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app en daar ook een vraag achter laten. Geeske, ik wou beginnen met jou gewoon als persoon. Want hoe lang werk jij al in het onderwijs? Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk nu een jaar of 12. Ongeveer dat ik echt in het onderwijs zit. Hiervoor zat ik in het muziekonderwijs. Ik heb de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Van daaruit ben ik eerst leerkracht geweest en daarna intern begeleider. En vervolgens doorgestroomd als adjunct-directeur en nu directeur hier in Zaandam. En al die functies waren hier in Zaandam of heb je andere locaties gezeten? Nee, ik heb ook op andere locaties gezeten. Onder andere eerst heb ik in Heemskerk gezeten. En daarna ben ik adjunct geweest in Kudelstaart, dichtbij Aalsmeer. En dan nu hier in Zaandam. Ja, en is dat een hele andere locatie of situatie in Kudelstraat? Dat staat dan in hier in Amsterdam of in Zaandam? Ja. Het eerste grote verschil is natuurlijk, hier zit je echt in stedelijk gebied. En Kudelstraat is meer dorps. De mensen die hier wonen, de mogelijkheden die de mensen hier hebben, ligt echt wel anders dan in Kudelstraat. Wat ook iets betekent voor de school, wat iets anders vraagt van jou als leidinggevende in een school. Dus het betekent schakelen. Ja. Ja. Hoe anders? Kan je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld hier zijn de financiële middelen bijvoorbeeld minder voor de ouders. Het is allemaal wat moeilijker. Het komt niet vanzelf bij de kinderen terecht, zeg maar. Bijvoorbeeld het taalaanbod komt hier niet vanzelf. Ja, dus dat vraagt echt iets anders van ons als leerkrachten, als team. In Kudelstaart is het meer dat daar veel mensen zitten met eigen bedrijven. Dus die hebben gewoon andere zorgen misschien wel, maar niet zoals hier. En ik denk dat het onze taak is om ze te helpen. Goed onderwijs te bieden in ieder geval. En alles te doen om kansen voor de kinderen te vergroten. Ja, te maximaliseren. Ja, zeker. En dan een gewone dag hier in de klas. Waaraan merk je dat dan aan een leerling? Dat de situatie achter de voordeur anders is. Nou, dat kan al te maken hebben met bijvoorbeeld anderstaligen. Dat is al anders natuurlijk wat de school dus thuis inkomt. Wordt dan niet Nederlands gesproken? Bijvoorbeeld. Maar het kan ook te maken hebben met financiële middelen. Bijvoorbeeld met 's ochtends het ontbijt eten. Dat is niet altijd vanzelfsprekend voor kinderen. Betekent ook dat wij daar wat aan proberen te doen. In samenwerking met allerlei organisaties om de school heen. We zoeken de verbinding op om voor die kinderen echt alles maximaal te maken. En dan kunnen ze hier op school ontbijten? Ontbijt hebben we niet, maar we hebben wel lunch. We hebben 2 keer per week krijgen alle kinderen lunch aangeboden. Dus je hebt wel in de klas dan een hongerige leerling zitten? Dat zou kunnen. Ja. Ja. En wat komt er dan dus op het bordje voor de leraar in dat licht? Voor de leraar is het natuurlijk, je moet begrijpen wat je eigenlijk voor je neus hebt zitten. Welk kind komt de klas in? Met welke? Hoe is een hoofd al gevuld met misschien wel zorgen voordat het überhaupt de school inkomt en tot leren kan komen? Dus dat betekent ook dat wij naast het stukje basisvaardigheden, wat heel belangrijk is natuurlijk, ook aandacht hebben voor hoe gaat het met deze leerling? Wat heeft deze leerling nodig? Wat hebben deze ouders misschien nodig om deze leerling tot leren te laten komen? Daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, want hoeveel leerlingen zit hier nou op school, zei je? Ongeveer 165. 165. En als je dan hebt over deze problematiek, hoe groot is dat percentage dan, denk je? Dat kan ik niet zo uit mijn hoofd zeggen, maar wij maken daar ook geen onderscheid in. Daarom zeggen we ook van we bieden het aan voor alle leerlingen. Zodat we niet hoeven te kijken wie moet het nu wel en wie moet het nu niet. Alle leerlingen krijgen bijvoorbeeld een lunch aangeboden. Ja. Dat onderscheid maken we niet. Maar een percentage kan ik je zo niet noemen. Nee, maakt dat het wel zwaarder voor leraren dat je dat dan dus daarin wel gelijk wil trekken vanwege het belang voor de kinderen? Het maakt het zwaarder in die zin dat je er begrip voor moet hebben. En dat je het moet snappen ook. En dat je dus moet investeren in de kinderen, maar ook in de ouders. En dat je ook wel oog moet hebben voor elkaar. Wat dat op een dag van je vraagt. Dat kan zwaarder zijn. Ja. Ja. Je zegt ook meerdere keren net die ouders. En de taak voor de leraar om het gesprek ook met die ouders. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Een ouder komt vaak met een vraag dat ze ergens mee geholpen willen worden. We hebben hier bijvoorbeeld op school hebben we daar ook een brugfunctionaris voor die helpt de verbinding te leggen tussen de school en de ouder. Maar wij staan altijd open voor ouders. Bij mij kunnen ze binnenlopen de hele dag door eigenlijk. Als ze met een vraag zitten of ze willen gewoon iets aan me kwijt. Of ze weten even niet waar de ingang is, waarvoor dan ook. Dan kunnen ze bij mij terecht. Dat is ook wie ik ben. Ik sta open voor hulp en ook meedenken. Ik wil niet zeggen dat ik altijd een oplossing heb. Maar ik ben wel het luisterend oor en hoop daar wel ouders mee... gewoon mee te helpen. Ja, Geeske, klinkt wel echt als een onwijs verantwoordelijke baan, schoolleider. Ik las namelijk ook dat onlangs gaven 5 schoolleiders in Amsterdam aan... dat ze stoppen vanwege de werkdruk en ze krijgen de roses niet rond en zo. Hoe is dat voor jou als schoolleider van 2 basisscholen in Zaandam? Ja, nou ja, het is inderdaad een verantwoordelijke baan. Maar het is ook een onwijs leuke baan. Je zal het misschien ook nu wel aan me zien. Ook, ja, je begint helemaal te stralen. Ja, dat ik aan zit te stralen. Want het is een onwijs leuke baan. Want je kan echt het verschil maken. Het verschil voor de kinderen. Het verschil voor de ouders. En ja, de tekorten zijn er. Alleen, ik hoop dat we met elkaar kunnen kijken naar hoe kunnen we nou dit vak aantrekkelijk maken. In plaats van alleen maar te blijven praten over, oh die tekorten, het is zo vreselijk. Oh het is zo zwaar, het is, de werkdruk is zo hoog. Als we dat blijven zeggen, hoe zorgen we er dan voor dat we dat vak aantrekkelijk gaan maken? Ja, want iedereen die dat googelt denkt, nou ik ga geen leraar worden hoor. Ja, en ik probeer dat altijd te keren. En dat is ook wie ik ben. Mijn glas is altijd half vol, ik zoek altijd naar kansen. Altijd naar mogelijkheden om, wat kan dan wel en hoe kunnen we dat dan organiseren? Dat kan een hele puzzel zijn. En dat wil ook niet zeggen dat je meteen de oplossing hebt gevonden. Maar niet bij de pakken neer gaan zitten en denken, ja, maar het is allemaal zo vreselijk zwaar. Want dat vind ik dus niet. Ik heb er ontzettend veel plezier in en ik zie gewoon wat ik kan betekenen. Ja, en jij leeft eigenlijk ook echt voor die kinderen. Ja, ik het zo, ja dat is echt waar. Ja, zeker. Maar jij hebt denk ik wel ook te maken met het rooster dat je gewoon rond moet krijgen. Zit je met gaten soms? Soms zit ik met gaten. Maar dan, als dat ontstaat, dan ga je meteen denken van, oké, wacht even. Hoe kan ik dit nu goed gaan oplossen als ik een gat heb? Om een voorbeeld te noemen. Ik heb een zwangerschapsverlof in te vullen. En ik kreeg daar 1 dag kreeg ik niet rond, zeg maar. Ik had geen vervanging daarvoor. Nou, oké, wat ga je dan doen? Je gaat eerst, het allereerste wat ik doe, is kijken in het team. Welke mensen hebben op dat moment geen groep die wel voor een groep mogen? Als die er zijn, gaan die voor de groep. Betekent dus wel dat ik daardoor de hulp bijvoorbeeld aan andere kinderen minder kan geven. Dus dan ga je een afweging maken. Wat doe ik dan? Dus dat gaat dan wel misschien ten koste van hulp aan... Ja, en dat probeer je te voorkomen. Want het eerste is wat je wil zeggen. We praten over de basisvaardigheden. Dat is prioriteit nummer 1. Dat vinden wij allemaal. Dus kijken we, hoe kunnen we dat dan organiseren? Nou, als er dan niemand is in het team die voor een groep kan... We hebben wel eens in het verleden gedaan, ging ik groepen verdelen. Maar daarbij vinden we ook, we willen de kwaliteit garanderen. Dus dan werd de ene helft gedumpt, even zo gezegd, bij de ene klas en dan bij de andere klas. Ook ja, je moet het iets meer in de verdeling zo zien, want je hebt dan over alle groepen verdeel je het dan. Dus ja, je hebt niet heel veel in 1 klas erbij, maar toch komen de andere kinderen bij. En dat kan soms betekenen dat je bijvoorbeeld een kind uit groep 8 in een groep 3 bijplaatst omdat de leerkracht er niet is. Nou, dan ga je kijken, is dan nog de kwaliteit die ik wil leveren in mijn lessen nog steeds hetzelfde? Ja, ik zie wel een boze ouder die zegt, mijn kind heeft vandaag bij de kleuters gezeten. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet. Boze ouders, dat gebeurt eigenlijk niet. Maar ik ga ervoor dat we kwaliteit willen leveren. We willen goed onderwijs bieden aan alle kinderen. Kan dat dan nog wanneer je deze kinderen bij elkaar zet? Wij hebben besloten dat niet meer te doen. Want ik zie dat de druk dan toeneemt op leerkrachten. Kinderen zitten in een verdeling bij elkaar die eigenlijk qua leeftijd niet heel goed bij elkaar passen. Dus dat legt ook weer, ja, toch wel weer wat meer druk. Dus we hebben gezegd, dit doen we niet meer. Ouders daarin meegenomen, ouders echt bericht van die keuze hebben we gemaakt, dat doen we niet. Oké. Maar wat doen we dan? Ja, want dan zit je nog steeds met een probleem. Ja, ik heb nog steeds dat gat. Dus hoe ga ik dat dan oplossen? Nou ja, dan ga je kijken welke mogelijkheden zijn er. We hebben organisaties gevonden die ons kan helpen met de inzet van vakdocenten. En dan gaat het over vakdocenten bijvoorbeeld muziek. Een vakdocent bijvoorbeeld kunst. Een vakdocent theater. Die komen dan ons helpen in de school om lessen te geven aan kinderen op die vakgebieden. Maar dat betekent niet, oh dat is makkelijk, die schakel ik in, dan is mijn probleem opgelost. Nee, ons doel is de basisvaardigheden. Dan proberen we in de school zo te organiseren dat bijvoorbeeld meerdere groepen op dat moment kunnen profiteren van het aanbod van de docent kunst, muziek. Ja, of want welke die huur dan je ook. Dan in. Dus die dan huren we dan in. Geld besteed je toch al. Ja. Maar op dat moment, als de ene groep er van kan profiteren, gaat de leerkracht van die groep geeft de basisvaardigheden aan de andere groep. Zodat je dat toch covert. Ja, en dan andersom, zeg maar, de middag doe je bijvoorbeeld weer een wissel. Dan kunnen de andere kinderen de basisvaardigheden krijgen en krijgt die groep het aanbod van. Maar het klinkt ook nog als een soort van nog ingewikkelde puzzel die je moet leggen. Nou, je kan het ingewikkeld zien, alleen. Ja, jouw glas is half vol altijd, hè? En kansen. Ja. Wij zien kansen. Het leerkrachtentekort, we kunnen het daar heel lang over hebben, maar daar lossen we het niet mee op. Dus wat kunnen we dan wel, dat we het onderwijs kunnen garanderen? Dus dan moet je het zoeken naar mogelijkheden. En dan moet je misschien wel loslaten van wat je eerst altijd deed. En ja, daar zijn wij mee aan het. Ja, experimenteren is een groot woord, hè, want je wil natuurlijk ook goed onderwijs bieden. Daar zorgen we voor. Maar als je niks probeert, kom je ook niet tot oplossingen. Dus je zal ergens toch een keer daar een beweging in moeten krijgen. Ja, daarmee moeten beginnen. Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift is vanochtend langs geweest bij jou op school en trof daar zo'n ingehuurde cultuurdocent toneel aan. Hallo. Hi, hi. Wie ben jij? Ik ben Hidde. Hi, Hidde. Welkom. Ik ben Jackie. Kunstenaar voor de klas van Lukida. Groep 4, 5, 24 kinderen hier op de maandagochtend op de Honieschaft Basisschool in Zaandam. En niet hun eigen juf voor de klas, maar een speciaal ingehuurde docent. Invaljuf, kunstenaar voor de klas. Ja. Want hoe ziet jouw normale werk eruit? Nou, normaal wat ik doe is, op dit moment cureer ik de tentoonstellingen en ik organiseer diners. Echt iets heel anders dan lesgeven aan groep 4, 5? Ja. En hoe vind je het? Ik vind het heel erg leuk en een uitdaging, allebei. En het zorgt ervoor dat het hier draaiende blijft, want de juf die hier normaal rekenen en taal geeft, geeft dat dan nu weer in een andere groep. Ja, die groep 1, 2, daar stond ik eerst voor net vanochtend, ja. Ja. Er staan al van alles hier aan jouw bureau. Ja, vragen? Nou, je moet toch zeg maar dus 10 lievelingszinnen opschrijven. Hoe vind je het om even een andere juf te hebben? Leuk, want dan hebben we niet altijd hetzelfde juf. Want hoe vaak wisselt het per week? Vaak. Maandag hebben we meester Jason en juf Saskia. Dinsdag juf Rachel, woensdag juf Maaike. En dan hebben we donderdag weer juf Rachel en vrijdag hebben we dan juf Maaike. Nou, zometeen dan mogen jullie me ook vertellen wat de regeltjes zijn. Ik heb het daar al gezien. Respect, veiligheid, zelfstandigheid en plezier. Alle kinderen hebben nu een boek voor zich en zijn op zoek naar bijzondere woorden. Die schrijven ze op een papiertje. Ja. Wat is het doel van deze les? We spelen met taal, de liefde voor taal, presentatie, jezelf presenteren, voor de klas voorlezen, verstaanbaar zijn en ook spelen met taal. Ah, niet zo bijster slim was dat, want een der zusters merkt het op, de dikke met de puistenkop. Wie vindt dat je dat niet mag schrijven? Eigenlijk niet mogen, maar je weet nooit over wie hij het heeft. En misschien heeft hij het. Gaat het helemaal over niemand? Is het gewoon verzonnen? Het is verzonnen. Hij heeft alles verzonnen. Het is gewoon aardig. Misschien heeft iemand heel veel puistjes en op zijn hoofd of ergens anders. Maar dat is het gewoon. Je mag het wel opschrijven, maar niet meteen zo gemeen. Negatief, gemeen, ja. En mag je woord dikker zeggen als iemand dik is? Je mag het helemaal niet schrijven. Je mag zoiets niet opschrijven. En is het een hele grote belediging? Vind je het een leuke opdracht? Ja, ik vind het best wel een hele leuke opdracht. Je leert er ook heel veel van. Vind je het leuk om met taal bezig te zijn? Ik vind het wel leuk. Als het boek wel een beetje plaatjes heeft, dan is het wel leuk. Allemaal even. Als je inademt, heb je een bolle buik. Als je uitademt, heb je een holle buik. 1, 2, 3. Adem je in. Je duim. Ja. Ja, en uitademen. En dan probeer je eigenlijk nog iets harder. Jackie. En hoe heet jullie? Ja. En waarom moeten jullie naamstickers? Want juf Jackie weet niet al onze namen. Is het gek, zo'n nieuwe juf voor de klas? Best wel. En jij, vind je het leuk, een nieuwe juf in de klas? Ja. En waarom moet jij zo lachen? Word ik beroemd? Ja. Echt? Ja. Fijne verjaardag, mama. Oh, ja. Five Seconds of Fame op NPO Radio 1. Je luistert naar Vijf Dagen vandaag in Zaandam. We staan geparkeerd op het plein van basisschool In het Veld. En mijn gast heeft de leiding hier, Geeske Poel. Geeske, je wilde het geen experiment noemen, of een klein beetje een pilot. Of hoe, ja, die ingehuurde gastdocent in de strijd tegen het lerarentekort. Wat zijn je bevindingen so far? Voor de zwangerschapsverlof heb ik iemand die langdurig er is, die de hele periode er is. En ik moet zeggen dat de kinderen die vinden het zelf fantastisch. Die leren naast de vaardigheden die we zo belangrijk vinden ook gewoon hele andere dingen. Je hoort nu net ook, we zijn ook bezig met taal. We zijn bezig met onszelf presenteren. Hoe zeg je nou dingen? Maar wat ik ook terug hoor, is... wat zeg je nou eigenlijk wel? En wat kan je nou eigenlijk niet zeggen? Of je hem dik mag zeggen. Ja, hoe hoort dat nou eigenlijk naar elkaar? Hoe ga je nou eigenlijk met normen en waarden? Hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus het is veel breder dan dat. En het mooie aan zo'n docent is dat ze projectmatig kunnen werken. Dat je van tevoren afspreekt, oké, je bent er een aantal weken. En waar werken we dan met elkaar naartoe? Naar een eindproduct toe. Kinderen, nou, je hoort het, ze vinden het fantastisch om te doen. Het is iets heel anders dan wat ze aan het doen zijn en toch hetzelfde. Maar het is op een andere manier aanbieden. Dus ik, tot nu toe ben ik heel erg tevreden. Maar wat ik zeg, het is ook vrij nieuw. Dus je bent ook aan het ontdekken van, is dit wat we kunnen? Zijn deze mogelijkheden er? Zijn er nog andere mogelijkheden? Ja. Die en red je het hiermee? Tot nu toe red ik het hiermee. Dus, ja. Dus, en hoe behoud je wel zicht op kwaliteit? Want iemand is er dan even en gaat weer weg. Ja, en de kwaliteit zit hem natuurlijk vooral in die basisvakken. En die monitoren we heel goed. We houden heel goed bij van hoe doen de kinderen. En daar zitten je vaste docenten eigenlijk vooral op. Dus die heb je natuurlijk helemaal in de smiezen. Ja. Onderwijsminister Wiersma die wil nu de regie meer terugpakken, kondigde hij vorige maand aan. Nu gaat hij jaarlijks een som geld naar de schoolbesturen. Die bepalen dan hoe dat allemaal wordt besteed. En hij wil meer controle weer hebben over die besteding. Dus dat het echt weer meer bij het ministerie ligt. Hoe kijk jij naar deze plannen van hem? Nou ja, hoe kijk ik naar die plannen? Kijk, er is natuurlijk altijd controle nodig. Maar ik denk dat we ons er bewust van moeten zijn dat we met allemaal verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Dat het niet door de controle dat daar die verantwoordelijkheid ligt. Nee, mijn leerkracht in de klas is verantwoordelijk voor de klas. Ik ben verantwoordelijk voor de school. Daarboven zit een bestuur die is verantwoordelijk weer voor alle scholen van ons. Maar de inspectie zit daar weer boven, die is ook verantwoordelijk. En een regering, een overheid, heeft ook dat die verantwoordelijk dus is vind voor je het goed? Onderwijs. Ik vind het goed dat er regie is. Alleen het is altijd maatwerk wat je aan het leveren bent. Eén lat is de vraag, moeten we dat doen? Moeten we dat vanuit één orgaan, zeg maar, vanuit kan het de overheid, ministerie dat wel? Ja, of moeten we daar gezamenlijk in optrekken? Het is altijd zoeken naar die balans. En je ziet ook, want wat er nu gebeurt is die regie terugpakken. Wat eigenlijk vanaf de jaren 80 eigenlijk zo is geweest om steeds meer een beetje regie los te laten. En dat bij de school te laten. En nu is dat weer een beetje op de terugweg, zeg maar. Dus je merkt daaraan dat we altijd met z'n allen aan het zoeken zijn. Hoe doen we dit nu met elkaar? Jij zegt eigenlijk, we gaan 40 jaar terug in de tijd met dit plan. Dat durf ik niet zo hard op te zeggen. Maar ik zie wel dat wanneer het lastiger wordt, dat we dan het stakker aan gaan trekken. Maar op dit moment is natuurlijk de wereld veranderd. Er zijn andere vraagstukken. De maatschappij verandert. Hoe gaan wij daar zelf mee om? En ik merk dat wij allemaal zoekende zijn. Ook wij op de scholen, maar ook minister Wiersma is zoekende. Dus ik heb de toverstaf ook niet, om het maar te zeggen. Ik kan het ook niet zomaar uitvinden. Maar we moeten daar een balans in vinden. Ja. Want zeker mijn school heeft iets anders nodig dan de school in Kudelstaart. Ja, maar ja, als het niet goed gaat, wat het natuurlijk al heel lang is in het onderwijs, dan moet je natuurlijk wel weer meer controle erop proberen te krijgen. Want het is natuurlijk van levensbelang dat alle kinderen in Nederland die basisvaardigheden natuurlijk goed onder de knie ja, krijgen. Zeker, zeker. En dat is belangrijk, vinden wij ook echt belangrijk. Dus daar zullen we ook nooit aan twijfelen, zeg maar. We maken ons al jaren zorgen over de achteruitgang van het onderwijs. Sommigen zijn de problemen met het onderwijs zo zat dat ze voorstellen dat er flink de bezem door moet. Tom van Haperen is zo iemand. Hij houdt al jaren een onderwijsblog bij, Red het Onderwijs. En hij zei er dit over bij WNL. Het enige wat uiteindelijk werkt is echt een radicale nationale ingreep. Dat betekent dus onteigenen van besturen. Eerst roep je de noodtoestand uit, want het gaat namelijk echt heel erg slecht. Eerst roep je de noodtoestand uit, dan onteig je de besturen, dan neemt de overheid het over. En daarna stuurt die overheid een tijd lang keihard op plezierend werk, meer leren op school en gewoon het gebeurt in de klas en niet ergens anders. En daar was die minister dus goed mee bezig. Daar was best een stukje op weg. Ja, de noodtoestand uitroepen, zegt hij, en schoolbesturen onteigenen. Hoe kijk jij naar die mening? Nou, ik kan wel horen dat hij in ieder geval hart heeft voor het onderwijs. Want dat ook bij hem daar zal hoor je treffen. Dat. Net als ik wat dat betreft, ja, hebben we daar gelijk in zin. Ja, zeker. Ik ben het met hem eens dat we alles moeten doen om de kansen voor de kinderen zeg maar zo optimaal mogelijk te maken, te vergroten. Daarin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Maar de noodtoestand uitroepen? Maar de noodtoestand, dat is een lastige vraag om me dat zo even te vragen om daar een antwoord op te geven. Want dat is natuurlijk ook een uitspraak van, hè? En om daar mijn mening over te geven. Maar ik weet wel, met z'n allen moeten we het doen. Tot slot, welke betekenis heeft het werken in het onderwijs voor jou gekregen in deze jaren? Ja, een hele grote betekenis. Dit is waar ik voor mijn bed uitkom, zeg maar. Dit is waar ik voor straal. Omdat ik gewoon alle kinderen die kansen gun. En ik het gevoel heb dat ik daaraan kan bijdragen. Dat wij met elkaar, met onze scholen, met onze teams, met ons bestuur, met alle docenten in Nederland daaraan bijdragen. Dus wij kunnen de generatie van de toekomst kunnen wij zeg maar zo toerusten, zo dat meegeven, dat ze zich kunnen redden. Ja, en waarom is het dan zo belangrijk dat je als schoolleiding tijd en ruimte krijgt? Dat is om goed maatwerk te kunnen leveren. Die tijd en ruimte moet je hebben om te kijken, wat is er nou nodig? Hoe kunnen we dat dan organiseren? En hoe zorgen we er dan voor dat die kinderen alles aangeboden krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen? Dus daar is echt tijd en ruimte voor nodig. Ja, en hoe kijk je dan uit naar dat rapport wat dan woensdag gepresenteerd wordt door de inspectie? Ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Kijk, aan de voorkant, we spreken natuurlijk altijd over die basisvaardigheden. Dus je weet eigenlijk ook wel een beetje van, oké, wat gaat er uitkomen? Maar wat ik hoop dat gaat stoppen, is dat naar aanleiding van zo'n rapport, dat we in de tendens gaan zitten, het is echt verschrikkelijk, het is zwaar, want dat is het echt niet. Het is echt een fantastisch vak waar je heel wat kan bijdragen voor de kinderen. Ja, geen paniek zaaien in ieder geval, zeg Zeker jij. Niet. Ja. Nee. Onderwijsminister Wiersma is trouwens zelf ook over dit onderwerp te horen. Dat is aanstaande woensdag bij Spraakmakers op deze zender NPO Radio 1. Geeske Pol, directeur openbare basisschool Hannie Schaft en In het Veld in Zaandam. Ik wil je bedanken voor je komst naar de bus. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Hierna WNL Haagse Lobby met Martijn de Greve. En morgen spreek ik Lopke Vlaming. Zij is directeur van de Stichting Ouder en Onderwijs en maakt zich grote zorgen over een groep kinderen die in Nederland helemaal geen onderwijs meer krijgen. Deze kinderen zijn tussen het wal en schip gevallen, kunnen nergens meer terecht. En ouders, ja, die zijn radeloos. Ja, hij is 8 jaar en hij is nog steeds thuis. De toekomst van mijn kind wordt uit zijn handen gepakt. Dat doet je wel pijn, hè? Beter met andere kinderen spelen en dan dingen leren, schrijven, lezen. Toch? Mm-hmm. Dat morgen. Een hele fijne avond. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl.